بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نمشكر الله سبحانه وتعالى kwa kutuwafikisha uhai na uzima na vile vile kutupa taufik ya kushuhudia ndoa hii ambayo makusudio yake ni kuishi maisha ya watu wawili kwa mujibu wa sheria. Sasa sheria hii ambayo tumeipitisha hapa, sheria ya kuishi watu wawili kwa makubaliano sahihi yaliyoamrishwa au yaliyokuja katika kitabu na sunna, lazima yafungamane na tauhidi. Lazima mapatano haya yafungamane na tauhidi ili aweze kuishi katika hali inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kupatikane saada, kupatikane upendo, kupatikane usalama, kupatikane baraka, kupatikane amani ya kweli. Lazima kupatikana tauhidi. Hata katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikitokea wanandoa wamehtilafiana au baadhi yake kati ya watu wawili wameonyesha kutokuwa na nidhamu wama ila dhalik, Qur'ani imeelekeza watu hawa wawili wazingatie tauhid. Na tunapozungumza tauhid, tauhidu Allah fi asma'ihi wa sifatihi wa fi uluhiyatihi wa rububiyatihi, tauhid kumpwekesha Allah katika majina yake na sifa zake na vitendo vyake alivyofanya na kuabudiwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa miongoni mwa mambo ambayo tutayaona kwa haraka haraka, tunaona kwamba umuhimu huo wa kushikamana na tauhid katika maisha ya ndoa unakuja kwa mume na mke, hususan mume, kwa sababu mume ndiye kichwa cha familia, kumuamrisha mkewe kushikamana na tauhid. Lazima mme amuamrishe mkewe kushikamana na tauhid. Na vile vile kushikamana huko kwa na tauhid kunakuja bitadabburi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifati, kwa kufikiri na kupata mazingatio katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake na maana zinazopatikana katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Na vile vile adilla zinaonyesha kwamba al-amn wa saada, furaha na mapenzi ya kweli na amani duniani na akhira, vitu hivi vinapatikana kwa kuihakiki tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa بما فضل الله به بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إنه محل شاهد. إن الله كان عليا كبيرا. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ndio wasimamizi wa wake zao. Anasema al-allama as-sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea anna ar-rijala, kwamba wanaume qawwamuna 'ala an-nisaa, ndio wanawasimamia wanawake. Ay qawwamuna 'alayhinna, ni wenye kuwasimamia. Biilzamihinna bihuquqillahi, biilzamihinna bihuquqillahi ta'ala, ni mwenye kuwasimamia, ni wenye kuwasimamia wanawake kwa kuwalazimisha, kwa kuwaamrisha, kwa lazima kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Min almuhafadhati ala faraidihi wa kaffihinna 'ani almafasid, miongoni mwa haki hizo kuzihifadhi faraid, mambo ya wajibu, na vile vile kuwazuia wasitende mafasid, wasitende mambo maovu. Anasema warijalu alayhim an yuzimuhunna bidhalik, kwa hiyo wanaume ni lazima wawalazimishe wake zao katika hilo. Waqawamuna alayhinna aidan, na ni wenye kuwasimamia pia. Bil infaqi alayhin, kwa kuwatolea au kwa kuwapa matumizi, yani wal kiswa wal maskan, yani kuwavisha, chakula, makazi. Sasa kwa kawaida tunapotoa nasaha kwa wanandoa, tuna bezi na hili la kutoa matumizi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, kutoa matumizi peke yake, na hili ni kosa. Qawwamuna 'ala an-nisaa, la kwanza kabisa ni kuwasimamia kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, hili ndio la kwanza, na kuwazuia kutenda mafasi, mambo maovu ambayo ni yanakwenda kinyume na haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza kabla ya haki za mume. Na hapo ndipo linapokuja swala la tauhid, kwa sababu haki ya kwanza kabisa ya mja ambayo anatakana itekeleze ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kujiepusha na shirki. Na kwa kukosa haya, ndio maana jamii nyingi na wanandoa wengi wanajisahau katika swala la tauhid, inapelekea wanafanya mambo yafuatayo, au imma wanafanya au wanafanyiwa mambo yafuatayo. Imma mke akamfanyie mume uchawi wa kumfanya anakuwa nani, Mswahili wa Kigombe anafanya zezeta, kuna lugha fulani alitumia, yani mwanaume shati au lugha nyingine yoyote ile, yani mwanaume anakuwa haoni, hasikii kwa mkewe, karogwa huyo. Hiyo ndio al-atf, uchawi wa al-atf. Yani uchawi huo upo, anamroga, haelewi, hasikii, yuko tayari kwa lolote, hata kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ili amridhishe mkewe. Na hapo ndipo asli ya kuharibika kizazi inaanzia hapo. Vizazi vingi vinaharibika kutokana na wanaume kushindwa kuwa control wake zao. Yaani mtu anamwogopa mkewe, kana kwamba akimwona mkewe kana kwamba kaona sio kitu gani, yaani anamwogopa kwelikweli. Baadhi yao ni udhaifu wa kibinadamu, lakini baadhi yao kwa sababu kina mama wanapenda sana kwenda kwenye mambo ya kishirikina kama hawajakuwa na tauhid, baadhi yao wanakuwa wamerogwa. Huo ndio ukweli. Na ukichukulia kwamba watu wengi hawana adhkar, hii ni shida. Watu wengi hawana adhkar, sio sisi ahli sunna wal jamaa au watu wengine wa kawaida. Swala la adhkar sabahi wal masa ni swala ambalo limekufa kwa watu. Swala la kusoma Qur'an ni swala ambalo limekufa kwa watu. Swala la kusoma tauhid limekufa kwa watu. Mtu wa namna hii kwa nini asipatwe na uchawi? Na uchawi upo. Fa ta'allamuna bihi ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba uchawi unafaridisha kati ya mke na mume, na hii ndio as-sarf. Uchawi aina ya sarf, wanachuoni wameuelezea hivyo, yani kwamba sasa inaweza ikawa kinyume chake. Watu wakamroga mtu, wakaona mbona fulani na fulani wanapendana sana, wameishi muda mrefu hawajagombana, mtu aenda kukuroga ili ugombane, yani mke na mume wagombane, ndio as-sarf. Hiyo ipo. Na kama mtu huna azkar, uchawi huu unaweza kukupata. Ndio maana wakati mwingine kuna baadhi ya watu wanagombana na wake zao sababu ya msingi haipo. Unakuta mtu anamchukia mkewe bila sababu, au mke anamchukia mume bila sababu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutoiadhimisha tauhid, kutoihakiki tauhid katika maisha yao ya ndoa. Kwa hiyo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, ndugu zangu, jambo la kwanza kabisa ni kusimamisha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuisoma tauhidi kwanza, na hilo linahitaji kwa mume ampeleke mkewe madrasa asome. Kama hasome, lazima mtafutie madrasa ya kisunna ya kisalafi, asome dini yake. Na kama iko mbali au haiwezekani, basi amtafutie hizi durusi za mashaikh wa kisalafi, amsikilizishe darasa za kwanza kabisa. Kumsikilizisha ni darasa za tauhid, na alhamdulillah mashaikh maduati wanafanya kazi kubwa inafanyika. Vitabu vimesherehishwa vya tauhid, usulu thalatha, qawaid al-arba na vinginevyo. Kitabu tauhid mashaikh wanasherehesha na zinarekodiwa, alhamdulillah. Sasa hivi sio kama zamani. Zamani ilikuwa sisi da'awa yetu haiwezi kufika sehemu kwa sababu hatuna vyombo vya habari, lakini sasa hivi alhamdulillah magrupu yapo ya WhatsApp, magrupu ya Telegram, mashallah. Mpaka sasa hivi tunaongea hapa, vitu viko live na durusi mbalimbali zinatolewa live. Kwa nini usimsikilizishe mkeo tauhid? Kwa nini usimwekee mkeo durusi za tauhid? Watu wana ving'amuzi majumbani mwao, watu wana maredio makubwa majumbani kwao, wanafuatilia nini? Wewe unatoka nyumbani kwako asubuhi, unaacha mke na watoto, unajua unachokifanya, lazima ufuatilie, unajua unachokiangalia, unajua unachokisikiliza. Kwa hiyo lazima ufanye juhudi ili familia yako wawe ni watu wa kufuatilia durusi, na darsa za kwanza kabisa kuzifuatilia ni tauhid, kwa sababu tauhid ndio italeta saada, utulivu katika nyumba, ndio ambayo italeta mshikamano, ndio ambayo italeta mapenzi ya haki na ya kweli katika nyumba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhul ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, ambao wameamini na wala nafsi zao au na imani zao hazijapatwa na dhulma, hazijapatwa na dhulma, ulaika lahumul amn, hawa watakuwa na amani ya kweli kweli. Wa hum muhtadun. Sasa dhulma iliyokusudiwa hapa ni shirki, kama ambavyo masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayuna la yadhlimu nafsa, nani ambaye haidhulumu nafsi yake katika sisi? Mtume akawaambia sio hivyo, Mtume akawaambia sio hivyo mnavyodhani, bali makusudio dhulma hapa ni shirki, inna shirka la dhulmun adhim. Akawaambia angalia Luqman alivyomwambia ibni, inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hiyo makusudio hapa, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhul, hawajaivalisha nafsi imani yao na dhulma, hawajatenda dhulma ambayo ni shirki, ulaika lahumul amn, hawa watakuwa na amani. Ameeleza Ibn Qayyim rahimahullah kwamba ikiwa imani ya mtu haitopatwa na shirki itakuwa, yani ikiwa imani ya mtu haitopatwa na shirki wala maasiya, basi mtu huyo atakuwa na amani iliyokamilika. Tayib, hakuna mwanadamu ambaye hakosei, alisa kadhalik, lakini akifanya maasi anatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, kama ambavyo limekuja sifa ya wachamungu katika suratu Ali Imran. Kwa hiyo al-amnu tam ni ya wale ambao hawajatenda shirki wala maasi. Ama wale ambao hawajatenda shirki lakini wametenda maasi, hao watakuwa na mutlaqul amn, watakuwa na asli ya imani, asli ya amani, asli ya imani na asli ya amani. Kwa hiyo kila ambavyo wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo ambavyo amani yao inakuwa ndogo. Ni kusema kwamba kila ambavyo mtu anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala na muasi Allah subhanahu wa ta'ala, utulivu wake wa nafsi, kutulizana kichwa chake, magomvi katika nyumba, kila ambavyo amani au maasi yanakuwa machache na utulivu wake unakuwa mkubwa, magomvi yanapungua, imani inakuwa kubwa, amani inakuwa kubwa, na ule upendo unakuwa mkubwa katika nyumba. Na kila ambapo nafsi yake inakosa amani, kila ambapo anatenda maasi, ana tauhid, nazungumza mtu mwenye tauhid lakini anafanya maasi, kila maasi yanavyozidi kuwa makubwa, ndivyo mivurugiko katika nyumba inakuwa mikubwa, nyumba inakosa baraka. Sasa nafsi ikikosa asli ya imani, asli ya tauhid, asli ya amani, ambayo ni nafsi iliyotenda shirki, ikikosa asli ya amani, kwa sababu mtu akifanya shirki akienda kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akitawakkal kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akienda kwa makuhani kuwaomba na kuwategemea kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hukumu yake ni ukafiri, huyu hukumu yake ni kufru. Kwa hiyo anakosa asli ya amani, ile ulaika lahumul amnu, yeye anaikosa kwa sababu amefanya shirki inayomtoa katika Uislamu. Na hapo ndipo magomvi katika nyumba yanavyokuwa makubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu arrijalu qawwamuna ala nisa, na kitu cha kwanza cha kuwasimamia kama alivyoeleza hapa al-Alama Sa'idi rahimahullah ni kuamrisha tauhid. Sasa tauhid imekosekana katika nyumba na usimamizi umekosekana katika nyumba, dhahiri nyumba hiyo lazima ipatikane magomvi, lazima katika nyumba hiyo upatikane migogoro. Mtu kila siku una nafsiyati, nafsiyati yani ni mtu una nafsiyati, ni mtu una yani unahitaji wataalamu wa saikolojia, yani wewe unashuku, tukija nyumbani mkali, unafokafoka tu, unataka kupiga una, yani hakuna siku ambayo umerudi watu wakafurahi baba karudi, wewe ukija siku zote kama simba unataka kupiga mtu, yani wewe kama sasa hii ni nafsiyati, yani wewe una maradhi, na maradhi haya yanatokana na kukosa amn, na kukosa amn kunatokana imma umepunguza katika tauhid, au umefanya shirki, au una muasi Allah subhanahu wa ta'ala katika maasi mbalimbali ambayo yanapunguza ukamilifu wa tauhid. Kila ambapo tutarefusha hapa, ndipo waswahili wanasema inakula nakula kwangu, kwa sababu mimi ndio nimeomba mwanzo, kwa sababu tuna dharura. Kwa hiyo naona niishie hapa. Jazakumullah khairan, Sheikhana Aba Ayman, kwa hii nafasi. Allah akulipe khairi na walipe khairi mabwana harusi hawa na vile vile bibi harusi, na aijalie hii ndoa ndoa ya khairi na baraka, aikuze katika tauhid na sunna, na kizazi chao na familia yao wakuwe katika kizazi katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.